dowolnego paliwa, zyskasz do 8 zł w bonach rabatowych do White Bean Cafe i na myjnie BP. Tankujesz i zyskujesz? Jasne, że na BP. Regulamin na bp.pl. Festiwal cenowych okazji Allegro Smart Week trwa. Wieczorne zakupy, czas start. Odkrywaj najlepsze okazje dnia do minus 50%, a już jutro sprawdź kolejne promocje. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Niedziela, 19 maja, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Pożar zabudowań gospodarczych koło Augustowa, jedna osoba ucierpiała. Przed burzami, które będą przechodzić do końca dnia, ostrzega IMGW. Możliwe, że zamachowiec, który zaatakował premiera Słowacji, nie działał sam, informują służby. Trzy budynki gospodarcze płoną w Kukowie koło Augustowa. Jeden z mieszkańców trafił do szpitala, prawdopodobnie z objawami zatrucia dymem, informują strażacy. Z zabudowań udało się wyprowadzić 50 sztuk bydła. Z ogniem walczy 12 zastępów straży pożarnej. Do północy obowiązują ostrzeżenia przed burzami, które wydał Instytut Meteorologii. Dotyczą obecnie 13 województw. Od rana burze przechodziły przez Dolny Śląsk i Opolszczyznę, nie dotrą na wschód do województwa podlaskiego. Kilka ulic i tunel przy ulicy Dybowskiej zostały zalane w trakcie burzy, która przeszła po południu nad Toruniem. Wodę wypompowują strażacy. IMGW podniósł alert do drugiego stopnia dla Wielkopolski. Podczas burz wiatr może osiągać do 75 km na godzinę. Miejscami może spaść grad. Strażacy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Sprawdźmy prognozę dla naszego regionu, do naszego miasta. Przede wszystkim nie chowajmy się pod drzewami. Jeżeli widzimy, że jest ciemna chmura, silny wiatr, deszcz, schowajmy się do budynku. To najbardziej bezpieczne miejsce. Również można schować się do samochodu. I też obserwujmy, czy nie zaparkowaliśmy pod drzewami. Radzi rzecznik Straży Pożarnej Karol Kieszkowski, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że należy zabezpieczyć rzeczy na parapetach i balkonach. Sprawca zamachu na premiera Słowacji Roberta Fice mógł nie działać sam. To jedna z wersji przyjętych przez śledczych. Poinformowali o tym na nadzwyczajnej konferencji prasowej ministrowie obrony i spraw wewnętrznych Robert Kaliniak i Matusz Szuta-Jesztok. Dotąd służby informowały, że zamach został przeprowadzony przez samotnego wilka. Wobec Juraja C. sąd zastosował wczoraj tymczasowy areszt. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu do 25 lat więzienia lub dożywocie. Ukraińskie drony kilkakrotnie zaatakowały obwód białgorodzki Federacji Rosyjskiej. Bezzałogowce uderzyły też w rafinerię w obwodzie leningradzkim. Więcej Maciej Jastrzębski. Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię w Wyborgu w rejonie Sankt Petersburga, niedaleko do rosyjsko-fińskiej granicy. Wybuchł pożar. Ogień zniszczył trzy zbiorniki z paliwem. Bezzałogowce eksplodowały nad jednym z lotnisk wojskowych w kraju krasnodarskim. Według agencji Unian na lotnisku stacjonuje kilkadziesiąt maszyn uczestniczących w inwazji na Ukrainę. Kilkakrotnie w ciągu dnia ukraińskie drony atakowały miejscowości w obwodzie białgorodzkim. W rejonie granicy rosyjsko-ukraińskiej bezzałogowce uderzyły w dwie rosyjskie ciężarówki, a w samym Białgorodzie dron wleciał przez okno do jednego z mieszkań wielopiętrowego bloku. Ukraińska armia pochwaliła się również zniszczeniem rosyjskiego okrętu. Kijów nie podał szczegółów operacji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, po południu przelotne opady deszczu, miejscami burze. Termometry pokażą od 21 do 26 stopni. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu. Tak? Jak można zjeść ciastko i mieć ciastko? Pani Barbaro, to proste jak gotowanie. Kupuje się w Media Expert na raty 0%, ma się sprzęt od razu, a płaci się później. Po kawałeczku. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego do 40 rat 0% i nawet do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wiesz, jaki jest najmodniejszy dodatek tej wiosny? Stały dodatek do pensji przez 20 lat. Ty też wygraj spokój na najbliższe 20 lat dzięki ekstra pensji od Lotto. Zagraj i wygraj 5 tysięcy, 10 tysięcy i więcej miesięcznie. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Euroscience Open Forum 2024 to najważniejsze wydarzenie świata nauki w Europie. Ta międzynarodowa dyskusja o kierunkach rozwoju nauki odbędzie się w tym roku w Katowicach. Ciebie również zapraszamy. Wejdź na stronę www.esof.eu i zarejestruj się już dziś. Na Euroscience Open Forum w Katowicach w dniach od 12 do 15 czerwca zaprasza Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Jak życie daje znaki, to Allegro Smart Week. Codziennie sprawdzaj catcher w apce Allegro. O godzinach 8, 11, 14, 17 i 20 łap limitowane promocje, w tym ofertę dnia za złotówkę. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy Państwa do wysłuchania koncertu nieodżałowanego Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Impreza z okazji 80. urodzin artysty odbyła się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w marcu 2016 roku. Uroczystość zapowiadał Marcin Kydryński. Kłaniam się Państwu nisko. Dobry wieczór. Witam wszystkich zebranych w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a także wszystkich przy odbiornikach na wszystkich możliwych kontynentach. Ja się nie dziwię, że nikt nie chce opuścić tak nadzwyczajnego koncertu. Bo też, drodzy Państwo, dzieło naszego dzisiejszego bohatera jest rzeczywiście wielkie jak świat cały. Od pierwszych tak naprawdę festiwali jazzowych w Polsce w czasie Odwilży, przez Sextet Komedy, przez przynajmniej tuzin własnych kapitalnych zespołów, setki swoich kompozycji, niezliczone aranżacje i bagatela blisko pół wieku audycji w bardzo dobrym radiu. A to radio, jeśli jest dobre, to właśnie dlatego, że on i nieliczni jemu podobni użyczają nam swojej charyzmy, za co z całego serca dziękuję. Słowem, człowiek legenda. Wiedzą Państwo, niektórym legendom jest wygodnie na pomnikach, a inne się na swoich cokołach wiercą i nieustająco stawiają sobie nowe wyzwania, poszukują, ryzykują. I to chyba dobrze, bo jazz o tym właśnie jest. No i cóż, bohater dzisiejszego wieczoru mógłby spokojnie osiąść na laurach i powiedzieć o sobie, trawestując Milesa Davisa, no cóż, zmieniłem historię muzyki w Polsce kilkunastokrotnie. Ale on tego nie robi, bo jest bardzo skromny i wciąż wraca od nowa zdumiony i zachwycony każdym kolejnym swoim spotkaniem z muzyką i, co tu dużo mówić, każdym kolejnym swoim spotkaniem z nami. Więc podziękujmy mu za to serdecznie w zaistniałej sytuacji jubileuszowej. Ja myślę, że nawet napad zbiorowej histerii będzie w dobrym tonie. Moi drodzy, Jan Ptaszyn Wróblewski. Dziękuję serdecznie, dziękuję wszystkim Państwu. Widzę, że zebrała się liczna gromadka, prawdopodobnie ciekawych, czy podniosę jeszcze ten saksofon, czy nie. Więc daję słowo. Podniosę, ale czy go okabluję, to się dopiero okaże. A jak tylko okabluję, natychmiast ruszamy do roboty. Dziękuję.

myślałam, że szczęście przyszło z tobą, a wczoraj nie wiedziałam, że pójdziemy razem właśnie w ten jesienny szary dzień. Reflektory na mokrym asfalcie.